αλλαγές. Για μια φορά μονάχα ζούμε. Καινούρια σκάνουμε αρχή και ας γιορτάσουμε μαζί. Δικιά μας είναι η ζωή. Ξεχνώ τις πίκρες τις παλιές, ξεχνώ τις άδειες Κυριακές. Για μια φορά μονάχα ζούμε. Καινούρια σκάνουμε αρχή και ας γιορτάσουμε μαζί. Δικιά μας είναι. Ξεχνώ τις πίκρες τις παλιές, ξεχνώ τις άδειες Κυριακές.